de sterren twinkelen daar aan de hemelblauw. En als ik naar de sterren kijk, dan denk ik steeds aan jou. Wij wandelden tezamen en zochten naar een ster. Lieveling, die blonk van ver. Maar nu is alles hetzelfde, de sterren zijn er weer. En ik voel mij nu zo eenzaam, zoals gelijk wel eer. Toen zond ik mijn belofte door de sterren heen naar jou. Lieveling, ik blijf je trouw. Ik zie de sterren twinkelen daar aan de hemelblauw. En als ik naar de sterren kijk, dan denk ik steeds aan jou. Wij wandelden tezamen en zochten naar een ster. Lieveling, die blonk van ver. Maar nu is alles hetzelfde, de sterren zijn er weer. En ik voel mij nu zo eenzaam, zoals gelijk wel eer. Toen zond ik mijn belofte door de sterren heen naar jou. Lieveling, ik blijf je trouw.